أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذين. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. سورة المنافقون مدنی سورۃ ہے نزولاً 104 یوسل سلور دے فصل سورۃ حج نازل شوی ہے ترتیباً درش پہ ترے 63 نمبر فصل سورۃ جمعینا ربۃ سورۃ مخ کی طرح یودا چ مخ سورۃ کے آیت نمبر 9 کی ہوئے چ خطبہ واری خبری خطبہ واری اوریدولا راشی دلا کتاب دې صورت کې آیت نمبر 9 کې د کمرون بیان په بل طرز باندې دی وجه نور په سیرانه دویم ربط مخکې صورت کې ترغیب ورکړه انفاق جهاد ته دې صورت کې آیت نمبر 1 کې زجر کوي هغه چاته چې په تنظیم مال نه لګي په خپلو ملګرو مال نه لګي دی وجه نور په سیرانه امتیازات صورت ممتاز ہے آیت نمبر 4 باندې چې اذا رأيتهم توجب کاشتام و یقول تسمع لقول مکانم خشب مسنده بل ده شان نشته ظاهری د منافق ظاهری او باطنی حالت خیری دویم امتیاز صورت ممتاز ہے آیت نمبر 8 باندې چې پای کې د منافقان کول ذکر کوي يقول لئن رجعنا الى المدينه لاخرجن الاعز من الاذل اذان تي تطمن وي مؤمنان تزلوي بل ذات شان نشتا دريم انت اصر ممتاز يا تمر وماني اجل لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى انفضوا بل ذات شان نشتا او صدر انت اصر ممتاز يا تمر دس باندي اجل بياد مر وقتي ارمان وکي مقصد د صورت ترغيب الانفاق او جهاد او د راغه چاته چې په خپل تنظیم باندې مار نه لګي چونکه دا الله صورتونه دي دا ټول په ترغيب الانفاق او جهاد باندې د قران قاعده دا ده چې یو په مسله بیان نه وي نو بل غاړه چې کوم رکاوټونه دي داغی بیانم کوي چې خلک پوه شي مؤمنان دا خبردار شي چې دا نه ساتي لکه سورت انفال کې جهاد بیان شو او سورت توبه کې د منافقان درش په صفات بیان کړو نو دا رنګه دې سورتونو کې بیان د جهاد انفاق دی نو دې سورت کې د منافقانو حال بیان تفصیلي بلکې سورت نوم هم کې راوړل سورت المنافقون اذا جاءك المنافقون دا واقع ته اشاره ده رسول الله صلی الله علیه و عادت مبارک نه چې په سفر وته ان کاج ده وته کې جاد ده وته زاتر به خامخه یو بیبي بوتله دا سنت نبی اسلام نه دي دا تا ته ماته چل خېلې وې چې دې چرته نن تر خدای بیا نو دوه فائدې به دي. یو به خدای محبوب وي تا تر وې چې ته نه خدای دین بغیر محبوب ده چې سړی دی او میاشتې ده درې میاشتې څلور میاشتې ده اخه دا کلی کې فری دی یار مددګار اصفه ته لګي خدای سو بیزتیو کې د کور بیزتیو نه سو ګوري نو خدای ځان ترتیبې یو به خدای محبوب شي خدای کمزور شي ته سپورټ دې ته قلای چې ته تلار شي پوه شي هونه لباسو له غوته لباسو له هونه چې سړی بار چې خدای با اخه دا کور دغی کلی کې دا به پردې نه جامې سره نشته او دوی مدار کستا ضرورت رفیق شي په لار کې نو ډیر ضرورتونه شي چې هغه به نه خدای نه پوره کیږي خدای مکه بیمار شي در لبه تیمار داری با نه کوي نور به سره امداد کوي نو نبی اسلام به خدای مطلق خامخا نو یو غداله تللی دي چې وفات راځي چې وفات راځي په لار باندې یو پړاو کوز ا پړاو کې په اوبو باندې وان ساری اده یو دیو مهاجر جنگ شو ا مهاجر ور غټه اگر کې راخلاص کو اغه انصاری حکم انصاری اواز کې یا علل انصار او انصار راشي نو دی مهاجر سره مقام شو چر انصار رانی شي ماونه وي مده یا علل مهاجر او مهاجر راشي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبر شو اچ راغه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیر زیاد غوسه شو چې ګور دا تا ځل جاهل ده چې وای یو یون سره بر یو مهاجر دا چې ختم کړي دا شی ختم کړي تا ټول ډوډن نه اصل ولا وکړه او دې چې ډوډن شو دې فلا د منافقان مشر هم دغه دا و منافقان مو راز لږ جهاد د دنیا فائدو ده فاده اغه یو دغه وکړه چې ګور تاسو ما ویلو چې تاسو دی باندې خرچي کوي نبی اسلام یاد کړو فیزور به دې فدې لګي پدې فیزو پدې فیزو دې دا سره وون کړی اده کده منافق صفات دانه چې کوم صفات دکی دی هغه په فضا باندې نور قیاس کوي دغه منافق هیڅ یو کار به فیزو نه کوي هیڅ یو کار لکه نن سبا نن په مبارک وي دیم سبا مطلب شته کې دې له فیزي راځي دې دا وای په دې رد بهرنه نو دا تاسو چې موږ درځل دا کوم سره کېنا تا دا موږ ته پیزو باندې خط پیزو په ختم لري نو راشه ته موږ په کې واخلې پیزې نو منافق او ټول مر په ځان باندې بل قیاس کوي وای دا پیزو د سره مون شي دي او دا د پیزو وګړي دي د خوراک وګړي دي بیا دا وای چې خیر دا پر واپس راولې باندې دا نو موږ یې د خپل خلک باندې دی وای چې دا ذله مو باسو اغه دا یو صحابي ولانو اره زید ابن ارقم رضی الله عنه اغه ته دا څه وړو کې له کو دا زید فلار او دا عبد الله بن ابي دا خپل کلی نږدې دوستانو نو دا زید وای رضی الله وای ما ته دې خپل فلار نام زیات خو خاري دا وای چې دا خبرو کا چې نبی اسلام په خبرو کو صحابه په نه ما ته سپینه زیات بد خاري شو نو ما ته دا څه وای نو پوه شو لوی خيارو وینارو هردا ما دې کا په دا غپ نو حضرت نبی اسلام دو ته نبی اسلام ته وایم دو ته قسم نو خو نه زوام اراغه نبی اسلام ته وي چې دا شپ فلان کی دا وي نبی اسلام را وغخته دم چې را وي وغخته نه وي دا روم بیا ته دا غي باب باب کړي چې را قسم په الله خدای الله پیغمبر اذا جا کر منافقون قال نشر ان رسول الله قسم په خدای ته دا الله پیغمبر وې مونږ به دا خبر څوک نو نبی علیہ السلام اره زید ته خبر وکړي چې ګوره دا استاد پلار دوست مو مشر سره دی تا د روح په دوه وي اره زید وای ډیر خپه شو په دې نوم خپه چې نبی اسلام ته خبر وکړي هغه ته ما مور بیو د مور وادي پلار هغه نه څوک خپه کیږي او خپه پدې شو ما چې د نبی اسلام ته روح جن ښکار شو ما خو زمانه اطمینانو چې خدای پاک ظلم نه کوي د دې د لدا ګډ بخار کې الله نبی اسلام ته اته ما صفای وکي مې زه بیا نبی اسلام سره روان او خوا کې ا دې ګډه تو شروع شو مې ما ته نبی اسلام وای چې لکه تا خټی کوي نو اصحاب او تفته زبرانه وې چې مونږ ته تا ته زلې وې مونږ ته زلې دې وای عمر فاروق تور اوسه ما ته فرې دې مړو ما نبی اسلام ته نه بیا به خلک چې محمد نه یقتلو اصحابو تر اوسه خپل قوم او جو خپل ملګر باندې شروع کړه چې دوه جلو قابل دی وي زیه خبر شد زی عبد الله ابن عبد الله دغه عبد الله افلاطون عبد الله د زید خدا دې ډیر کلک واحد او لور دې ډیر کلک واحد دا به غیر د خو منافق او خدا دې حضور ډیر زیات واحدین صح زیه راغ نبی اسلام ته چار رسول الله کدما په بلار باندې قتل حکم کې نو بل چاته مو دا کدا د مار پر پیغور به ور لبیا خلک وای چې د فلان فلان کو فلان وجه نو کې دې ز بدل بیا واغلم دا کا عصبیت خو کر فارم کې نو کته دې مړې نو ما ته وځې مړ کو نبی اسلام نه ما خدا سوي نه دي وی خان چې باندې دې ته لګ دې دې لګ وخت پات شو نو دا حضرت عبد الله دا زیاده کافرین مخ کې شو الله رضا باندې په ګډ کو دا تورې وستا نور خلق دې غږ نکو خو چې پلار نه به مړې ور تورې کې ودا وینې شتلې دا نه نشتلې یا بداوي چې زه ذلیل ما پیغمبر ته عزت مند نشتلې قسم بو حتی تقول توای چې انك ات چې انك ذلیل رسول الله صلی الله علیه وسلم عزیز ترڅو دانی ویلي چې زه ذلیل ما پیغمبر ته عزت مند نو بیا وایي نبی اسلام ته وي او نه رسول الله بس ته ما ته سموا او کوم خدا ته نو کوم لولو او بس هغه مې چې زه ذلیل ما او نبی اسلام عزت مند بیا پر خدا وي دا د ایتون د عبارت دي اذا جا کل او سوچ وي نبی اسلام عالم الغیب وو نو دی دا لګو مراقبه وکي سوچ دی وکي کنه چې نبی اسلام عالم الغیب وو دا هر دې زه دی ولې بیا دا خو بيزه تا کو چې ګور تا دا تا د مشر بيزه تي وکړه نبی اسلام ته پته لګي دی چې او دې بیمار خدا ویلي چې وای دا بیا نبی اسلام ته پته لګي دا کنه چې وای نور اغلی نبی اسلام ته پته نه لګي چې نبی اسلام پر دې صحابه پسې دې بدبخت څه ویلي دي اذا جاء المنافقون کل چې راشي تا ته منافقان دوی دینه شدو جاءک صیغه د مادی له کوی وای کله چې را لتا ته منافقان داتې پیل شي نو وای وی دی نشد ان لک رسول الله من کوی کو چې ته پیغمبر د الله یا رسول الله مو تاسو ته د الله پیغمبر استغفر الله مو بس دا خبره وکړو الله جواب کوي والله علم انک رسول الله خو پویږي چې ته پیغمبر د الله دا ولي وای دا دې لپاره وای چې دای په خلیت پیغمبر کې کنا کړی دا پیغمبر کوم نه کو نه مانی نو ته ما پیغمبر کړې اوس کتا ته اوسړې عالم وای کو نه وای نو داغه په لرین ته عالم کې نه عالم کې الله ته عالم ویل دي الله قران ورته عالم ویل دي بل واتون بیناتم فی صدور الذین اوتوا العلم سورۃ عنکبوت کې او ټول دې مې هغه چاته چې په قران پیږي او ټول اولو دې مې هغه چاته چې توحید بیانې څوک کم خلې چې قران بیانې او توحید بیانې قران هغه ته اولو دې مو ټول دې مې دي نو دا مو دې ویلې تی په خلې باندې تعلیم کیږي انا ته جاهل کیږي بلکې دا دغه د جهالت نه خدا چې هغه عالم ته قران ورته جا امي وای دا دغه په جهالت نه دا قران کریم د امي صفات ذکر کړي ومنهم اميون اباذي ال كتاب نو اميان دي لا دم الكتاب چې نه پوي په کتاب باندې په مطلب الا اماني مگر صرف تلاوت نو امي خدا کرے ته تش تلاوت چې کوي سورتونه زده کړې امامت په خطا کوي نو سورتونه په مطلب نو پیږي نو دا کثرې امیر پوهه نو الله والله يعلم انك رسول الله پوهه دي چې ګرنت پیغمبر د الله دې په خلی نه ته پیغمبر کیږي انا دې په خلی باندې ته بل سکهږي والله یشهدو والله ګوای کوي بیان کوي چې ګر منافقان د روزن دي پس کې د روزن دي په دې کې تاسو ته پیغمبر دې کې د روزن نه نه دې د روزن دي په وینا د زړه کې په وینا د خلی خدای دې ګیاي وای خو په دې کې تاسو پیغمبر ته دا مان اتخذوا ایمانهم بنیو دای قسمونه خپل جنہ تندال په قسم ځان باندې قسم پوښتنه تو پیغمبر فتح دوان سبی اللہ نو بد شو دا اللہ دے دینا یقنان دا اقبات دے آغا شدائی کون کی دار کا بیان ناما دا پدیو جواب شدائی آمان ایمان آرو سمہ کفر بیا کفر کا کفر یو کا جہان انکار کو یار پیغمبر دغیو کا تدہیب یو کا پیغمبر فسی سمہ کفر بیا کفر کا فتح بیا علا قلوب ایم نو مور والش پڑھون دیبانے مدین فیگی دغه خاطر حال ذکر کا اوس ول ظاهری حال ذکر کای فائدار ایتا ما عقل توینا منافقان تعجب کا سام تعجب کا ور دیتا اغه غټ غټ جوسی دی لولی تنی بی توای چې کده خدای دې و یقول او چې خبر کوي تاس مال قوره ما ته پک کې دی دای خبر تا سورہ عجیبہ خبر به کوي انده زبردست خبر به تو چې کده خو ده ده کانه خوشو به مسند ته وای چې دا لرګی دی مونډای دی وتر لشي دی وانتا د منافق مثال ذکر کا ته وای چې دا مونډای دی مونډای پیجن مونډای پیجن کروانه پیجن اونا چی وای اکثر پیزمه که بان پاره وی یا پا تبرون وی نو اگه لانده مون دی پاس شی کنه و دا غریبانان خلق لار شی نو اگه بیادوی خراب آتی اناقی نو بیادان لخشان دورد ایتا مونده وی دقا مونده که پا پتی که پاس شی نو دی بیا جردی بی نو اگه جردی داشتن خوری شی بی نو چیزا میدار یه بی کری نو اگه یه بی جردی تا ارام شی نو کلا یو له پیوان مات کی او کله چې ګمله په ځای مات کی یو یې ماته دیو چې زمیدار هغه مونډه په خپل واسي یا سو قربانا را شوې باسي د ک مونډه کې دا کمال نه دا د اونې دا جړی چې دا غټه چې په دې دا نور تا کې دی نو د بر نه دا اوچه شي میاش چې میاش باندې واړه نو لاندې لوندې ته چې هغه تر په خپل بکه کې او دا بل تر په لپاره کې نو چې اوسورت باندې وګور دا پرته اوچ شوی نو چې واړه دغه لاندې چې اوچو غبیانون شوی اوس کدی ته بر راخلاته نو هغه داسې ربړي غونې شوې ته بر وفات راي ته الله تندې وي ته بر پای کې اثر نه کوي او ارام هغې باندې څه نشي کولی او دارنګې په تندور کې غورځول هم شي او غټ شي د تندور خو وړه غوندې کې داسې یو پوټي او هغه تقریبا نیم ګز یا ګز وي هغه په تندور کې تللی نشي کټ کېږي هغه نه نو زمیدار تو کی داتې دیوال سره وتری نو دغه مونډه دې شي دې دې کار دی بلکې ورته دی چې خلک په ټکر خپل ماشومان په ټکر او راخلا شي خوک شي د بلونو نه نه بل څه دې جوړې نه چې قرآن رحمت الله علیه وی ویل چې په لومړي ځل کراچا ته لاړم مې ملګری راغلو بوت لمدا تا وی دې کې یو سړی راغې موټر کې ان چې خلکو کته نو خلکو چې اوهو دا مصیبت راغې مې ما ته چولې بیر دا ډېر خطرناک سړی دی او ډېر زیات ښه عالم دی چې څوک عالم راشي نقصان نه راشي یا سرحد نه راشي یا د عربو نه راشي ان دې په سوال کوي په قرآن کې هغه ملا هغه عالم چې کوم نه ملامته کوي دی بس وایي تان تپوس نه کوي شیخ القرآن وایي خیر دی وتي کې کنه څه خبره اچ راغې نو دعا سلامې وکړو شیخ قرآن ته ویجی او ته پوزلو شیخ قرآن ته وکا کنه یو قرآن کریم کې وای چې کان نام خوشو په مصد نه د منافقان صفات ذکر کړي چې ګویا کې دا لږی دی دی ورته د دې دی څه مطلب دی شیخ قرآن وته وی وی درګه سو قسم دی یو هغه لرګه چې د بینش جوړیږي بینش شاتیر او یو هغه لرګه چې نه بینش بینش تنه جوړیږي نو کړای ته جوړیږي وړې وړوکې لرګي نو کړای ته جوړ شي او یو هغه لرګي دی چې د فرنیچر جوړیږي لکه دا کرسۍ او میزونه یو هغه لرګي چې هغې نه دروازې جوړیږي کړکۍ ته جوړه ټول قیمتي لرګي دي یو هغه لرګي چې نه کټ د کټ سپی جوړیږي یا بازوګان جوړیږي دا فایده کوي یو هغه لرګي دی چې دا کنه یوې جغه وغیر دا جوړیږي یو هغه لرګي چې هغه زمیدار ټوټي ټوټي کې هغه بلې میرا مونډه هغه لرګې ده چې نه دې نه بیس جوړیږي نه ته کړای جوړیږي او نه ته دروازه جوړیږي نه ته نه ته کڑکای جوړیږي نه ته میز نه ته کورسه جوړیږي او نه ته یې وینځو جوړیږي او نه ته بلول دې دکا ټوټی کیږي نه ادا شان غردیږي نه تنور ته دا منافق زمیدار دیوال ته وتره چې دیوال ته وتره یو کوي ځای راګیر کا او دویم دا چې ماشومان چرته منډه وي دي کرا خلا شي خولې ولګ خوک شي زنانه چرته دي پینځه په ګول اورخ دي سړې اورخ خوا کې دي پینځه په ګول خو دي خلا شي پینځه وش لګ خوک شي نو منافق دې اس فائدې نه فائدہ فقیر سم دي یو به ځای نیولې وي اول نقصان خو خلکو ته هغه دغه حافظ محمدی نومو حافظ محمدی وی واه واه واه وی زبردست زبردست امام شادان وی بیا غره شو قران مرید شو هغه وی چې کلم کرا چا تر دې ان امام ته ما دوه کر خطر نه گا زه به تاسو په ایئرپورټ کې په سټیشن کې وډاړې ما دا بیا ته مخ ته وډاړ شو قران شو قران ما کلم ته کار کې ملګری یو ځل نیمو ته نه به ته وډاړو چې قران یو ځل ما ته وایي چې یو خبره ته کومه ما جوړه کړم وی چې دا ظفر الحق نه دی ړومبې ودل خارج پاکستان ما چې او دا وی چې دا زما سکر تر دي او دا قاضیانې ریخه اې دې ما تر اکثر باز کوي دې ما تر باز نشي کولی خو دې ما ملامته کوي په دې مولیانو اے ما ته وایي چې ګوره تا موږ ته کافران وایي که نه موږ قادیادم چې موږ ته مسلمان نه وي دې وجنه موږ د هغه جنازه نه ده کړې او ستاسو مشر چې وو د شبیر احمد عثماني نو هغه د ده جنازه کړې ده دې ما ملامته کوي په دې باندې چې دې موږ خو مسلمان تاسو موږ ته کافران وایي او موږ دوره کلک یو چې یو سړی بیدی نه موږ دغه جنازه هم نه کوو دې ما په دې باندې ملامته کوي نه زه بیا غږ نشم کولی وایي دا رأیت او کله چې وینم دا منافقان تعجب کاش تام تعجب کوو غردی تعالی غټې غټې جوسې دی غټې غټې پانډې غټ غټ سټونه لولې تنی ته وایي چې کده خدا لوی عالم دی ويقول تسمع لقول ما اجي خبر كاين اوري وكي دي خبر زيتا تقرير جي كاين دغه منافق نبي اتور تور په حالات حضره ما چکم تکرو نه کوي ډير خپل تکرير دا قران وې كانهم خشب مسندا تو وای چې دا مونډي دي دیوال ته درو شي اس کار نه نقصان راځي دین ته نقصان راځي دې مړ کې دا غټ غټ پاندې دي دین خدمت کوي دین خدمت کله او دین ته باور رات کړ یا سبونه بوزدل سور دی یا سبونه گمان کئی دی چار او چگو والی شو پا دی بانی که خبره که نوی دای ما تاوی هم العدو دادی دشمنان فاز دارم زان تو ساتی قاتلهم الله پلانت دکی دی لالا انا یو فکون کم طرف تا وارو لشو او کل چویلش دی منافقان تا تعالا و راشی استغفر لکم رسول الله بخنه وغواړي تعالی پیغمبر راشي توبه و باسي نو پیغمبر صاحب بخنه وغواړي لو روس نو اڑکای دا سرنا سرنا سر و خدای و خره ګورو کنه وړه ته اته به وی نه نه سودو نه چې باندې ګه باندول کوي د الله کتاب نه او مستكبرون او دای دې ځان غټ ګڼون کې سوا او نه برابر د فدی باندې استغفر تلم کتب خن غوړ دیلا چې توبه نو باسي توبه نو باسي دا ملامت نه غړي نو کته له مافي غوړې ام لم تستغفر لهم یا ته مافي نو غوړ دیلا بخن نه کوي تعالی او نو په دې خپل ځان ملامت غړي کنه او الله نو الله ته په ځان ملامت کوي مافي به غوړې بیا ته مافي غوړ ټیک ده اکده مافي نو غوړې ته له مافي غوړې کنه مخکې تیر شو انت استغفر له سبعين مره کاو یاد له یعنی بشمیره د له غواړي الله معافي وکړي برابر د فدی باندې كتبه خنه غوړ دی را یا بخر نه غواړي لن يغفر الله لهم چاري ما فينا كي الله ديتا يقنان الله توفيق لغي قوم فاتقانو تا هم الذين داغا كثاني يقولن چوائي لا تنفقوا على من عند رسول الله ختم کوي په هغه چا چې رسول د الله سره دی تر دې پورې چې خواري شي د هغه رحمتو خبر وي تاسو به خرڅه کوي نو یو سر ملګري تاسو پیدا د پیسو وکړي دي پیدا یې ته پیسې تاسو پیسې بندې کوي ادې دې بیا تاسو سره پاتې شي په ځان یې خیال کړم حتی هم په دې تر دې پورې چې خواري شي ولله خزان السماوات والارض خاص الله الذي خزانه الاسمان والزمكم منافقا مال الله تخره ستا په مال باندې غیسنه الله بل خپل خزانه نور کی ولكن المنافقين لكن منافقان نفيږي يقول واي منافقان ده بل قول واي منافقان لا رجعنا الى المدينه قتر وفش من مدينه تا لو رجعنا الاعز من الاذل خامخاو باسی عزتمن خلق من ها لدی مدینینا الازالا زلیل لرا صحباو تا نبی اسلام تا زلیل ہوئی آزان تا عزتمن ہوئی جواب تا گوری وللہ العزتو خاص اللہ لدی عزتا افیغمبر دا اللہ لدی عزتا اب مومنان لدی عزتا لیکن منافقان نفیگی جواب یعنی فاجوہ ترکیوں کو چ منافق سا خبر صحیح ده چې عزتمن به ذلیل وباسي خو ته عزتمن پیژنې اته ذلیل پیژنې عزتمن خو الله دی عزتمن خو د الله پیغمبر دی عزتمن خو پیغمبر ته ملګری دی ته ذلیل ته اوقت وشو بیا چې په لاره کې وته زیه ودلې ده او ته ویل چې ته نشي تللی حتی دوقر را نکا ذلیلون تر دې چې ته اقرار وکړې چې ته ذلیل یې ورسول الله صلی الله علیه وسلم عزیز هغه ملګری ما کچوی په دې دلیل ما او نبی اسلام د ملګری ځب باندې بیا پرې خدا ولکن المنافقین لا علمون لکه منافقان نه پیږي دا صاحب تاسو ګورئ چې خپل پلار د ولادت مخې ته نن یو سړی بدبخت لګي صاحب بکواس کوي اته دا زیات بدبخت به هغه په نبی اسلام باندې قربان ځان قربانو فلار قربانو اغی او ده لګیدل صاحبو کړه خو بد معلومه پلان کې غلط ته ونیږي غلط ادا ته چا دا غی وکیل صفای مو کړ کړی کم وخت قران کریم کو دای صفای کوي نو ته به چا مو کړ چې ته قران کریم خلاف دای په خلاف بکواس کړي او د مومنان ترغیب ورکړي چې مار لګوي په خپل ملګرو باندې اے ایمانوالو لا تلکم اموالکم قابل نکی تاسو استاسو مالونا استاسو نا اولاد ساو نا ذکر اللہ در لاری کتاب نا او چاچ دا کارو کن او دا کتان او دا یہ تاوانیان او خرچو کئی دا آغا محلن چی در کریم اگا تاستا مقی دیر چرا بشی یو تن تا علامات دمار نوائی بده وربت مالو لا خرطنی ولی درستو نکا مگدران نیکی مقرر تا اللہ لکم رستو که کنم فاصدقا نو خیرات به وکم او شم به نه کانه نو اوس باید لږ بیا د مرګ وخت کې به وایله کړ منافقانو چې خدای لږ مهلت راکړي نو اوس لږ وکړه نو زه د مهلت ته ولن یؤخر الله نفسا ایر ګر نه رسو کوي الله نفس کله چې راشي نیټه د او الله دې خبردار فهمای تاسو یې کوي نو مقصد د صورتو ترغیب انفاق او جهاد او زجر کو هغه چا چې په ملګرو باندې مال نه لګي وایي.